لیکن کتاب نہیں تھی اس وقت تک کوئی، میں کہاں سے نکال کر دوں؟ میں تو آج کل مارتا رہتا ہوں یہی نہیں ہوگا یہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد علامہ سید عبد الغنی عبد الحی کی ایک کتاب مجھے ملی، نام نہیں بتاؤں گا تاکہ سب بات نہیں معلوم۔ بس پھر اس نے سب پوری تحقیق کر گئے، انہوں نے مارا اس کے پرنگے اگا دیے اور یہ ثابت کر دیا کہ حافظ کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن غیر معتبر سند ہے اس لیے حافظ صاحب نے اس کا کوئی خیال ہی نہیں کیا، پرواہ ہی نہیں کی۔ میں نے تو واقعی سند تو بڑی عالی تھی۔ ایک اور لطیفہ بیان کرتا ہوں، مؤشی کہتے ہیں اصل البخاری کی موازی انجانے میں اپنی کتاب الطلاق باب الطلاق فی الاغلاق، حالانکہ بیان نہیں اسی سند سے بخاری شریف میں یہ کتاب الرحمن حضور میں ہے، جس بات میں ہوئی ہے۔ آدمی تھوڑا سا اگر آگے قدم بڑھاتا تو مل سکتا۔ چلیے اور کتاب لڑتے ہیں پڑھیں گے سر بھائی، کوئی کوئی جو پڑھنا چاہتے ہیں بچے جنہوں نے پڑھتے بھی نہیں، ایک ایک خرید پڑھ لو، یاد اندری تو کچھ نہیں آتا، ایک حرف نہیں آتا اس کو۔ اظہر الجاہلین ہے، داخلہ اس کا کیسے ہوا دار لوں گی میں نہیں سمجھ سکتا۔ ہے نا اروا پڑھ رہا ہے، اروا چاول ہوتا چلے آدمی کا بہت ناس میں نہ کریے بہت رہا کریے رہا یہاں بہت بڑا سخت واقع ہوا ہے۔ یہ جو فرماتے ہیں اخبرنا ابو بکر بن رجزۃ الاصبہانی، اس کے بعد اس سند میں سکتا اور وہ ہے قال اخبرنا سلیمان بن ایوب بن سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی قال حدثنا احمد بن محمد بن یعقوب ابو بکر بن الخزاز الاصبہانی، یہ پورا سکتا ہے اور اس سکتے کو میں نے پور کیا تھا اس کو دیکھ کر طبرانی کی کتاب کے سند کو، پھر بعد میں اس کو بیان ہوئی یہی بات منا لی مل گئی۔ چلیے سوال سری تین ہوتے جب نن کا اتفاق ہوتا ہے تو ہر غلط سے بلا دور ہو جاتی ہے۔ دفاع نن کے معنی سوریا کا اوپر طلوع ہو جانا ہے، سوریا جب طلوع ہوتا ہے تو پھل پکنے لگتے ہیں اور جب پھل پکنے لگے تو پھر ہر نہ ہوا کی وجہ سے خراب ہوتا ہے اور نہ اور کسی ایسی ایسی آگ ہوں گی اس سے خراب ہوتا ہے، پھل خراب ہوتا ہے اس سے پہلے سے۔ چلیے ہوتا ہے غریب مزدور ایک تو جج ہے تکبر مزید ہوتا ہے ہمیشہ تم سمجھتے ہو کہ تم کرتے ہو اسی لیے رواں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک ابن مرزوق جج ہی ان بڑے اور ایک دوسرے ابن مرزوق کے حقیق ہیں. کسی امتیاز کی طرف اضافہ کرنے اشارہ کرنے کے لیے ابھی حقیق کہا گیا بس یہ بڑھ کے چھوڑ دو ہمارے یہاں تو متوازے آدمی تک جائے گی. چلیے ابو العباس کی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے. یہ تحریف ہے اور سوال ہے ابو القاسم ابو القاسم قاضی ابو القاسم ابن احمد ابن یزید ابن بقی المالکی القرطبی ہیں. زادی کسی مولا وغیرہ میں اسی طرح سوال واقع ہوا جی بات منا رہی ہوں گی ابو القاسم یہ سب قاضی کی ہوتی ہے. چلیے اللہ غلط ابھی بھی سمجھ آئی مولک بھی اللہ چلیے بہاری کنجوس کرنے لگے میں کہا چلو میں دو پریاز کی چار روٹی لایا وہ کسی نے بھی نہ کھائی کھائے میں کہا بھائی مکہ مدینہ ہے ہم لوگ پردیسی ہیں اللہ ہماری روزیوں میں برکت ڈالتے ہیں بس ایک پریاز کی دو روٹی بہت ہے دو روٹی میں لاتا ہوں یہ بنگالی لڑ کا چاول لاتا ہے کشادہ دلی سے کھاؤ یہ تھوڑا سا کافی ہو جائے گا سب کے ساتھ کہ بنگالی کی بنگالی اچھے ہوئے کچھ بہاری سے بہاری کا نمبر ہرش ہے اور بنگالی کا نمبر سکن ہے. یہ مدراسی مدراسی کیا تو ان کا کوئی نمبر نہیں دو نمبر کے نہیں آنا نمبر کے نہیں نمبر کے محتاج نہیں. چلیے عبد الرحمن ابن علی ابن احمد چپ کر یہ ان کا لقب ہے. چلیے Thank you. Thank you. پہلے تو انعام کا دیتے ہم ابھی بھی ہم جا کر ابن محمد چلیے روایت کرتے ہیں اپنے والد موسر رضا سے ہے موسر رضا روایت کرتے ہیں جا کر ابن محمد سے چلیے اس کو پڑھ لیں گے ابھی پر کل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى نقل عبد الله مغفر له ثلاثا ونقل من سلب مسعد الطائر يقول الذي السلم ثم اتصل كل ليا آخر به تقلع ليا يقول اكرم صلى الله عليه وسلم اطلع الوزن فرمايا اللہ اللہ حدیث امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کی روایت کی اور دوسری حضرت اپنی رسالے جس کے نام اقتداء العلم عمل میں روایت کی ہے، محسن نے دونوں کے بارے میں لکھتے ہیں لم ارمن سب وجہ بغیر مطالعہ بہت محدود ہے اس کی اپنے درجے کو آدمی پہچان کے رہے آپ کا کود کے اوپر نہ چلا جائے کوئی بات نہیں کہے ہم تو آگے رہنے کے اوپر تواز اللہ کے قسم کی چلیے کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا گہرا کر دیتی ہے اس میں انسان قانونی شریعت کو دے تو کہاں تک گنجائش ہے وہیں تک محبت کرے آپ کوئی بات مجلس بھی کر جائے تو باہر میں اگر اس میں کوئی ذرا شرعی نہ ہو اس کے شاہ میں اور اگر ذرا شرعی ہو شام تو وہ حرام ہے. البتہ اگر اس کے کم غرض شرعی ہو لیکن ہر آپ کا آدمی غرض شرعی سمجھے تو بہت مشکلات پر ہی وہ تو میں گرا ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات بہترین توشا تک ہوا آدمی تکوا کا توشا سامنے رکھ لے ہر جگہ آپ محمد نام کسان میں چل رہی ہیں بھائی مرکب نام ہمارے ہندوستان میں محمد پورا محمد پورا چلتے ہیں یہ بھی چل جائے گا اس میں چلیے نے اپنے آپ کو ابو محمد کی دنیا سے آج کیا ہے کہ بیوی تھی ان سے جو دیکھے ہوئے تھے ان کا نام محمد یوسف انصاری. فقال رسول الله